دا دے وقت لر آئینے میں سبق واخیست لظلم زمن میں سبق واخیست لظلم زمن میں سبق واخیست دا دے وقت لر آئینے دی پورے حدیرے میں سبق واخیست لظلم زمن میں سبق واخیست لظلم زمن میں سبق واخیست دد وقت لر آئینے مجنون لا فلسفے میں سبق واخیست لظلم زمن میں سبق واخیست لظلم زمن میں سبق واخیست دد وقت لر آئینے بدلا اندازے میں سبق واخیست لظلم زمن میں سبق واخیست لظلم زمن میں سبق واخیست دد وقت لر آئینے افسانے میں سبق واخیست لظلم زمن میں سبق واخیست

پاک عشق لا سرمایه میں سب کو خیس لا ظالم زمان میں سب کو خیس لا ظالم زمان میں سب کو خیس دد وقت لا آئینے میں سب کو خیس لا ظالم زمان میں سب کو خیس لا ظالم زمان میں سب کو خیس لا ظالم زمان